الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيتخوايقو ارترتي مسلمي كوي كيتخبرو رديسات آدميان قردائي تسلبا أنو إم كويقانازي أريس كيتخوا إم كويقنات ناتسنو بيبس ارتمانتيس ناخوي ساشوالبات ويكنبات და იქ ადამიანები ანუ ამ ქვეყნიდან წასული წასულები ერთმანეთს თუ ხედავენ. რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნად ადამიანები ერთმანეთს ხედავენ, ანუ გარდაცვლილები, როდესაც მათ ექნებათ ამის სურვილი, ვინც 64-ში იქნებიან, ისინი ნახავენ თავიანთ ახლობლებს, ნაცნობებს, ოჯახის წევრებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცით 64 არის 64-ის სხვადასხვა ხარისხები, მაღალი ხარისხის და დაბალი ხარისხის და მსგავსი ხარისხები არის, თუმცა ამ განსხვავებების მიუხედავად მათ ერთმანეთის ნახვის საშუალება ექნებათ. ასევე ექნებათ მორწმუნეებს იმის საშუალება, რომ ნახონ თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებიან ჯოჯოხეთის მკვიდრნი. და ასევე ჯოჯოხეთის მკვიდრსაც ექნებათ საშუალება ნახონ თუ რა ნიამეთებში და გამჩენელი ღმერთის წყალობაში იმყოფებიან ის ხალხი, ვინც ირწმუნეს და ღვთის გზას არაცდნენ ამ ქვეყანას. ყურანი ქერიმის წმინდა აიათებში მოცემულია სხვადასხვა დიალოგები, რომლებიც იმ ქვეყნის სხვადასხვა ეპიზოდებს აღწერს და მათ შორის არის შეტანილი ჯოჯოხეთისა და 64-ის მკვიდრთა დიალოგებიც. ანუ ეს იმაზე მიგვითითებს, რომ იქ ამ ორ განსხვავებულ კატეგორიის ხალხს ერთმანეთთან გადალაპარაკების საშუალებაც ექნებათ. მე ამისათვის შევაგროვე რამდენიმე აიათი ყურანი ქერიმიდან. წმინდა წიგნში ამის შესახებ აიათები უფრო მეტია, თუმცა მე მხოლოდ მაგალითისთვის რამდენიმე მოვიყვანე და ამ რამდენიმეთი ვიკმარებ. მაგალითად, ამათგან ერთ-ერთი არის ჰადიდ სურას 13-14 აიათში არის მოცემული ასეთი საუბარი. ესთაუზ ბილა, იმ დღეს ეტყვიან ორპირნი კაცები და ორპირნი ქალები იმათ, რომელთაც ირწმუნეს, ანუ მუნაფიყები მორწმუნეებს შესძახებენ. დაგვიცადეთ, დაგესესხებით ცოტა სინათლეს, ანუ მორწმუნეს თავისებური ნური ნათელი გააჩნია და ისინი იტყვია, რომ დაგვიცადეთ, ერთი შემოგხედეთ, იქნება თქვენი ნურიდან რაღაცა ჩვენზე გადმოვიდეს და ამით ცოტა სულს მაინც მოვითქვამთ. თუმცა ისინი ეტყვიან, უკან დაბრუნდით და სინათლე იქ ეძიეთ. ანუ ეს რაზე მიუთითებს? ადამიანმა ამ ქვეყნიდან უნდა წაიღოს ნური და ნათელი იმ ქვეყნად, რომ იქ უკვე ნურისა და სინათლის ძებნა ფუჭი იქნება და არავის არაფერში არ გამოადგება. და მათ შორის აიგება კარიბჭე, რომლის შიდა მხარეს წყალობა იქნება, გარეთა მხარეს კი ტანჯვა. ანუ მათ შორის იქნება ზღუდე, რომ ჯოჯოხეთის მკვიდრმა ვერ მოახერხოს 64-ში მეორე ღმერთის წყალობის მქონე ადგილებში გადასვლა. და შიდა მხარეს, ანუ იგულისხმება 64, იმ მხარეს იქნება ღმერთის წყალობა, ხოლო გარე მხარე იგულისხმება ჯოჯოხეთი, სადაც იქნება სატანჯველი. ისინი შესძახებენ მათ, მუნაფიყები ეტყვიან მორწმუნეებს, განა არ ვიყავით თქვენთან ერთად? ანუ ამ ქვეყნად ხომ მუნაფიყები მორწმუნეებთან ერთად არიან და თავს ისე აჩვენებენ, თითქოს მათი ძმები არიან, მათთან ერთად არიან, მათი გულშემატკივრები არიან, თუმცა ცრუობენ. ამ დროს მორწმუნეები უპასუხებენ: დიახ, თქვენ ჩვენთან ერთად იყავით, მაგრამ თქვენ საკუთარ თავს აცდუნებდით, უცდიდით, ეჭვობდით და გაცდუნათ ამაოება. ანუ თქვენ საკუთარ თავს თქვენი ეჭვებით აცდუნებდით საკუთარ თავს, იცოდით წმენის შესახებ, ამ დღის შესახებ, თუმცა თქვენმა ეჭვებმა ვაი თუ არ არსებობს, ვაი თუ ტყვილია, ამ ეჭვებმა თქვენ გაცდუნათ, საკუთარი თავი გაცდუნებინათ და უცდიდით, ანუ ელოდებოდით, რომ მოდი ერთი რა უნდა მოხდეს, რა უნდა მოხდეს, რა იქნება, როგორ იქნება, ამის ლოდინში რა მოხდა, ვიდრე მოვიდოდა ალლაჰის ბრძანება, ასე გავიდა მათი დრო. და თქვენ შეგაცდინათ მაცდუნებელმა ალლაჰის თაობაზე, ანუ თქვენნაირმა მუნაფიყებმა, თქვენნაირმა მაცდურებმა, თქვენ შეგაცდინათ ალლაჰის თაობაზე და გითხრათ, რომ იგი არ არსებობს და ეს არის ხალხის გამოგონილი ტყუილი და სიცრუეო. კიდევ არაფ სურას 44 აიათში გვაქვს მსგავსი დიალოგი მოცემული, რომელიც მეტყველებს იმაზე, რომ იმ ქვეყნად ადამიანებს ერთმანეთის დანახვის საშუალება და საუბრის საშუალება ექნებათ. მაგალითად, არაფ სურას 44 აიათში მოცემულია: და სამოთხის მკვიდრნი გასახებენ ცეცხლის მკვიდრთ. ჩვენ ვიხილეთ, რაც აღვითქვა ღმერთმა ჩვენმა ნამდვილად. მას თქვენ თუ იგემეთ, რაც აღგითქვა თქვენმა ღმერთმა ნამდვილად, მათ მიუგეს დიახო, ანუ ჯენნეთიდან გასახებენ ისინი, რომ ჩვენ ღმერთი გვპირდებოდა. ვინც ირწმუნებს, ის სამოთხეში იქნება, ღვთის წყალობაში და ღვთის ნიღმეთებში იქნება. თუმცა თქვენაც გპირდებოდათ, რომ ვინც არ ირწმუნებს, ის ჯოჯოხეთში წარე სასჯელს იგემებსო და თქვენც მიიღეთ თუ არა დანაპირებიო, კითხავენ და ისინიც დიახო ეტყვიან, სხვა მეტი რა ექნებათ, აბა სათქმელი. ასევე არაფ სურას 50 აიაჩია: და გასცახებენ ჯოჯოხეთის ბინადრებმა, გასცახეს ჯოჯოხეთის ბინადრებმა სამოთხის მკვიდრთ. გადმოგვეცით წყალი ან ის, რაც ალლაჰმა სარჩოდ გიბოძათ. ანუ ცოტა წყალი მაინც გადმოგვისხით, ან რომელიმე გამჩენილ ღმერთის ნიღმეთი მაინც მოგვეცით, რომ სული მოვითქვათ, რამეში შეგვეფარდეთო. თუმცა ისინი ეტყვიან: უეჭელველად ალლაჰმა ორივე აკრძალა ურწმუნოთათვის. ანუ გამჩენილი ღმერთის ბრძანებით ის წყალიც, ის ჯენნეთიც და იმ ჯენნეთის სხვა ნიამეთებიც ქაფირებისთვის ჰარამია. და ვინაიდან გამჩენილმა ღმერთმა ეს არამ იქნა, ის მორწმუნეებიც უარს იტყვიან ქაფირებზე, ურწმუნოებზე დახმარებისთვის. ასევე არის დიალოგი მუდესირ სურას 40-დან 42 აიათამდე, სადაც გადმოცემულია: სამოთხეში შეეკითხებიან ერთმანეთს ცოდვილთა შესახებ. ანუ იქ მოხდება მოკითხვა, გამოკითხვა, დაინტერესება: რამ მოგვახვედრათ თქვენ ჯოჯოხეთში? ისინი მიუგებენ: არ ვიყავით მლოცველთა შორის. ანუ ჩვენ ნამაზს არ ლოცულობდით, ჩვენ მლოცველთა შორის ჯემაღეთში არ ვიყავით და მიტომ, ანუ ერთ-ერთი ცეცხლში შესვლის, ჯოჯოხეთში შესვლის ერთ-ერთი მიზეზი ნამაზის ულოცველობა ყოფილა. და არ ვაპურებდით უპოვართ, გაჭირვებულს არ ვეხმარებოდით, შიერს არ ვაჭმევდით, მწყურვალეს არ ვასმევდით. და ვყბედობდით ყბედებთან ერთად. და ჩვენ სრულ ვაცხადებდით განკითხვის დღეს, ვიდრეღა აღევესრულებოდით, უკვე არ არგებთ მათ შუამდგომლობა შუამდგომელთა. ანუ ასეთ პიროვნებებს, ვინც ასეთ პიროვნებებზე გამოქომაგებას, გამოსარჩლებას შეფააღეც დააპირებს, მათი შეფააღეთი, მათი ქომოგობა იქნება ფუჭი და არაფერში არ გამოადგებათ. ასევე გარდა ყურანის აიათებისა, შუამავალ ალეიჰი სალათუ ვესალამის უნაკლო სუნნეთშიც გვაქვს ამის მაგალითები. მაგალითად, როდესაც მოხდება აღდგომა, ანუ როდესაც საფლავებიდან წამოდგება ყველა და გაემართება განკითხვისათვის მაჰშერში, სადაც ყველა ერთად თავს შეიყრის, იქ შუამავალ ალეიჰი სალათუ ვესალამი როგორც ბრძანებს, იქნება ყველა შიშველი, ანუ ჩასაცმელი არ ექნებათ მათ. როგორც გძალავთ ჩასაცმელის გარეშე, ისე. ამ როდესაც ამას გაიგონებს მორწმუნეთა დედა აიშე რადიალლაჰუ ანჰი, იკითხავს, ალლაჰ გაუკვირდება ძალიან და ალლაჰის შუამავალს კითხავს: ე ალლაჰის შუამავალო, იქ როგორ მოხდება ეს, როდესაც ქალები, კაცები, ყველა ეგ იქნება და ასეთ ფორმაში როგორ მოხდება? ანუ ვერ წარმოუდგენია მას. შუამავალ ალეიჰი სალათუ ვესალამი იტყვის, რომ იქ ხალხს ისეთი თავიანთი დარდიც ეყოფა, ისეთი აღელვებული, ისეთი მდგომარეობა იქნება, რომ ვერავინ ვერავის ვერ შეამჩნევს. ვინ სხვა ვინ რა ფორმაში იმყოფება, იმას ვინმე ვერ შეამჩნევს, ისეთი ძალიან დაძაბული დღე იქნება ეს დღეო. ასევე შუამავალ ალეიჰი სალათუ ვესალამის ერთ-ერთი ჰადისის თანახმად, იმ ქვეყნად ადამიანი, რომელმაც გადმოცემულია იმ ქვეყნად ადამიანის მდგომარეობა, რომელმაც იცის წმენის შესახებ, წმენის ჭეშმარიტება, თუმცა არასრულებს ამას, არაკეთებს, ამ ადამიანის მდგომარეობას ხსნის, რომ მას მუცლიდან გადმოეყრება ნაწლავები და ამის ირგვლივ დაიწყებს ბრუნვას და ტრიალს. ამ დროს ჯოჯოხეთის მკვიდრი, ჯოჯოხეთის შემყოფი ხალხი მას კითხავენ, რომ შენ რატომ იმყოფები ამ ფორმაში? ანუ მათ გაუკვირდებათ. რატომ გაუკვირდებათ? იმიტომ, რომ ეს ადამიანი ამ ქვეყნად, როდესაც ცხოვრობდა, კაფირებს ის მორწმუნე ეგონათ. კაფირების თვალში, ან სხვა ხალხის თვალში, მორწმუნების თვალში ის მას მორწმუნედ ჰქონდა წარმოდგენილი საკუთარი თავი. და ისე აჩვენებდა. სხვებს მოუწოდებდა კეთილისკენ და უგზალავდა ბოროტს. თუმცა თვითონ არ აკეთებდა. ამას როდესაც კითხავენ კაფირები, თუ რატომ ჩავარდა ამ სიტუაციაში, ის ეტყვის, რომ მე ვიყავი პიროვნება, რომელიც სხვებს კეთილისკენ მოუწოდებდა და ბოროტს უგზალავდა, თუმცა თვითონ არ ვასრულებდიო. და ამიტომ აღმოვჩდი ამ მდგომარეობაში. უზენაესმა ალლაჰმა სუბჰანეჰუ ვეთაალამ დაგვიფაროს ყველა ჩვენგანი ასეთი მდგომარეობისგან და ნასიბი გაგვიხადოს ჰიდაეთი, სირათი მუსტაკიმი, ისლამის სწორი გზა, რომლითაც ჩვენი გამჩენი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვა თაალა რაზია, რომლითაც კმაყოფილია და იმ გზით გვატაროს და ჩვენს მიერ შესწავლილი ყველა საქმე და მოქმედება შეგვასრულებინოს მისი შესრულება ნასიბი გაგვიხადოს. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.